گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 562. در میکده رفتم، خم و خمخانه تو بودی، در حلقه مستان می و پیمانه تو بودی، در کعبه شدم با همه در خانه تو بودی، دیدیم به هر انجمن افسانه تو بودی، بر موی خدا شفته و دیوانه تو بودی، در کعبه شدی سوته و در صومعه زنار. چونم موهی به تمنای تو بودم، در جلوه تو محو تماشای تو بودم، افتاده به پیش قد رعنای تو بودم، چون سایه به همراهی بالای تو بودم، در عین سکون جنبش دریای تو بودم، آورد مرا عشق تو از خانه به بازار. تو گردم از منظر پنهان تو پیدای تو گردم، در فرق جمع تو و ویدای تو گردم، در انجمنت بینم و رسوای تو گردم، در مجلس مستان تو سحبای تو گردم، سرمست در آیم بدر از خانه. خانه خمام. Thank you. من گرفت دست از جان شست بیمار دلم من گرفتار دلم چن اگردی دل ما را به هیچ ای که می گفتی خریدار دل برنامه ای را که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 562 بود که با همکاری اهدیه، شهیدی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، رضا ورزنده و جهانگیر ملک تنظیم شده بود. اشعار متن برنامه از صفی علیشاه، طراز یزدی. غزل آواز از علی صدارت. گوینده روشنک.